नौ बज गए हम सज गए दो पैग लगे अंग्रेजी ओ नौ बज गए हम सज गए दो पैग लगे अंग्रेजी जितने स्वीट हैं उतने ओ बच्चे चल हैंड उठा के नचे चल बैंड बजा के नचे चल हैंड उठा के नचे चल हैंड उठा के नचे तू होगा बड़ा हीरो पर हम भी नहीं कच्चे चल हैंड उठा के नचे चल बैंड बजा के नचे चल हैंड उठा के नचे टाइम नहीं है खुल के नचना क्राइम नहीं है माइक पकड़ के आज मचा दे हल्ला हल्ला ओ अब रुकने का टाइम नहीं है खुल के नचना क्राइम नहीं है माइक पकड़ के आज मचा दे हल्ला हल्ला जितने ढूंढ भी उतने हैं सच्चे चल हैंड उठा के नचे चल बैंड बजा के नचे चल हैंड उठा के नचे चल हैंड उठा के नचे तू होगा बड़ा हीरो पर हम भी नहीं कच्चे चल हैंड उठा के नचे चल बैंड बजा के नचे चल हैंड उठा के नचे चल हैंड उठा के नचे हिला के चल टांग उठा के चल आग लगा के नचे।